चित देखूं तलाल लाली देखन को चली तो मैं भी हो रखियो बला झूले लालन लाल मेरी पथ रखियो बला झूले लालन सिंदरी दा सेवन ता सखी शाबास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हुसैन कलंदर अली दम दम दे अंदर लाल मेरी मैं दुखियारी ने तो है अंग लगाया शाह नजब ने तो है अंग लगाया मुश्किल को शाही वाला रंग लगाया मुश्किल को शाही चराग तेरे बरन हमेशा चार चराग तेरे बरन हमेशा पंजवा में बाड़ने आयो बला झूले लालन पंजवा में बाड़ने पंजवा में बाड़ने आयो दमादम मस्त कलंदर अली दा। Shabazz Kalandar, Damadam Mast Kalandar.